بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Tunaendelea na darasa yetu ya tafsiri ya Al-Qur'an Al-Karim, tukiwa tuko katika suratul A'raf. Leo ilikuwa tuanze kwenye aya ya 71, lakini tutarudi nyuma kidogo tupate tuanze aya 65 ili tupate mtiririko vizuri. Yaqulu Allahu ta'ala, wa ila 'adin akhahum huda. Na tunimpeleka kwenye kabila la 'Ad ndugu yao Hud, Nabiullah Hud alayhi salatu wassalam alipelekwa kwa jamaa zake, kwa ndugu zake, watu wa kabila la 'Ad. Nabiullah Hud alayhi salatu wassalam na ni ndugu yao katika nasab. Anasema Allah, qal, akasema Hud, ya qaum, enyi jamaa zangu, u'budu Allaha ma lakum min ilahin ghayru, muabuduni Allah, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye, nyinyi hamna muabudiwa mwingine ila yeye tu. Afala tattaqun, basi kwa nini hamumti Allah mkachukua tahadhari mkafanya ambayo yatakuwa ni kinga dhidi ya adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi, wakasema wale watukufu ambao walikufuru katika jamaa zake, wakasema wale watukufu ambao walikufuru, wamekufuru katika jamaa zake, makafiri wale, ashrafuhum wa ruasauhum, wale viongozi wao, wakasema kumwambia Hud, inna lanaraka fi safahatin, hakika sisi tunakuona wewe uko katika upumbavu. Inna lanaraka fi safahatin, hakika sisi tunakuona wewe umo au uko katika upumbavu, si mtu ambaye uko katika wajambo lililoongoka, ni mtu una mambo ya kijinga jinga ya kipumbavu hivi. Allahu musta'an. Hivi ndivyo wanavyojibiwa mitume ya Allah. Wa inna lanadhunnuka min alkadhibin, na hakika sisi tunakudhania wewe ni katika wenye kusema uongo au ni katika waongo, tunakudhania. Na hii mujarradi wa dhanna, kwa sababu hawana barahini za kuthibitisha uongo wa Nabiullah Hud, kwa ni dhana tu. Kwa adhannu huna fi babihi, tu katika mlango wake, mlango wa dhana. Qala ya qaum, akasema Hud, enyi jamaa zangu, laisa bi safahatun, siko mimi katika upumbavu, mimi siko katika upumbavu, sikuwa mimi katika upumbavu, walakinni rasulun min rabbil alamin, lakini mimi ni mjumbe kutoka kwa Bwana wa viumbe, mimi ni mjumbe tu, nimetumwa, aliyenituma mimi ni Bwana wa ulimwengu, Bwana wa viumbe. ubalighukum risalati rabbi, niwafikishieni nyinyi ujumbe wa Mola wangu, nimetumwa niwafikishie mimi ujumbe wa Mola wangu, wa ana lakum nasihun amin, na mimi kwenu nyinyi ni mwenye kunasihi muaminifu. Nimekuja kuwa nasihi mimi, kuwapa nasaha, tena mimi ni mtu muaminifu, sina khiana kwenu. Nimefikisha risala kama nilivyopewa. Awajibitum, kisha nawaambia hivi, mnastaajabu, anjaakum dhikrum min rabbikum, kuwajieni nyinyi ukumbusho kutoka kwa Mola wenu. Anjaakum dhikrum min rabbikum, kuwajieni nyinyi ukumbusho kutoka kwa Mola wenu. Ala rajulin minkum liyundhirakum, kutokana na mtu miongoni mwenu ili awaonye nyinyi. Ujumbe huu umekuja kutoka kwa Mola wenu, umekuja na mtu atokaye naye na nyinyi, ni katika watu wa Adi vile vile, ni ndugu yenu, amewajia na ujumbe huo. Liyundhirakum, ili awaonye nyinyi na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhkuru idh ja'alakum khulafaa min ba'di qaumi nuhin, nakumbukeni wakati alipowafanya nyinyi ni makhalifa baada ya qaumi ya Nuh, akawafanya nyinyi ni warithi baada ya qaumi ya Nuh, kwa maana baada ya kuangamizwa watu wa Nuh kwa gharqa, qaumu iliyofuatia ni nyinyi, mkarithi nafasi zao katika hii ardhi, ndio wakajaliwa wao kuwa ni makhalifa kwa maana ya warithi. Hii inathibitisha kwamba watu wa Ad ndio waliofuatia baada ya qaumu ya Nuh. Wazadakum fil khalqi basta, na akawazidishieni nyinyi katika umbo kwa kuwapa nguvu nyinyi. Allah subhanahu wa ta'ala amekupeni ziada katika maumbo yenu, akawapa nguvu, ni watu wakubwa. Lam yukhlaq mithluha fil bilad, haujaumbwa mfano wao katika miji, kama alivyosema subhana, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Hivi unajua namna gani alivyowafanya Mola wako watu wa Ad, Ad ya Iram, wenye maumbo makubwa ambao haukuumbwa mfano wao katika miji. Allah aliwazidishia maumbili makubwa, wakawa ni watu wakisawasawa. Fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, basi zikumbukeni neema za Allah ili mpate kufaulu. Allah amewapa mambo mengi nyinyi, kumbukeni neema hizo. Mkikumbuka neema hizo, mtamwogopa yeye na mtamwabudu peke yake, hamtamshirikisha. Amewapa nyinyi mambo mengi mazuri mnayojua, amewapa wanyama, amewapa watoto, amewapa mashamba, amewapa chemchemi za maji. Wattaqu alladhi amaddakum bima ta'lamun, amaddakum bi an'amin wa banin wa jannatin wa uyun, kama alivyosema katika suratu Shu'ara. Qalu, wakasema wale watu qaumu ya Yahud, wale watu wa Adi qaumu Yahud, wakasema kumwambia Yahud, ajitana lina'budu Allah wahdah, umetujia sisi ili tumwabudu Allah aliyekuwa peke yake. Wanadhara ma kana yaabudu abauna, na tuwaache wale waliokuwa wakiabudu wazee wetu, baba zetu, tuwaache hao waliokuwa wakiabudiwa na baba zetu, tumwabudu huyo Allah peke yake. Ndio maana ya la ilaha illa Allah, kwamba la ma'buda bihaqin illa Allah, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki illa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana ya la ilaha illa Allah, na ndio da'wa ya mitume. Wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu al-mukaththibin. Katika surati An-Nahl Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza hivi, an i'budu Allah wajtanibu at-taghut, ndio maana ya la ilaha illa Allah. Faminhum man hada Allah, kuna katika hao ambao Allah aliwaongoza wakubali. Wa minhum man haqqat alayhim ad-dalala, na kuna katika wao ambao ulithibiti juu yao upotevu, wakaingia katika upotevu. Kwa hiyo ndiyo dawa ya mitume, na hawa walielewa hivyo kwamba sisi tutatakiwa tuache kuabudu mizimu yetu, tuache kuabudu masanamu, tusiwafanye wengine kuwa ni waabudiwa kinyume na Allah, tukiwaomba wao. Kama hakuna mvua tuenda kwao tunawaomba mvua, tukawalilia kama tuleteni mvua. Kama kuna njaa tunawalilia wao, tupeni vyakula. Watu wakienda kwenye mizimu, kwenye makaburi, wakiwaomba hao. Sasa wao walifahamu kwamba ili wawe ni muwahidun lazima waachane na hilo, ndio wakamwambia, umetujilia sisi ili tumwabudu Allah aliyekuwa peke yake, na tuache vile walivyokuwa wakiabudu wazee wetu. Fatina bima ta'iduna, basi tuletee lile ambalo unatuahidi. In kunta minas sadiqin, hii ni shartia, sio ghaia. In kama ni shartia inakuwa tu, kama ni ghaia, tuletee kile unachokiahidi kama kweli wewe ni mkweli, kama wewe unasema kweli, ili kumtia ili ashindwe, lakini inakuwa na maana ya ghaia. Na shartia lazima jawabu ya sharti itakuwa imeondoshwa, kama in kunta minas sadiqin fa'ti bihi, ikiwa wewe ni katika wakweli basi ilete hiyo adhabu, jawabu itakuwa imeondoshwa. Qal, leo tunaanzia hapo. Akasema Nabiullahi Hud, qad waqa'a alaykum min rabbikum rijsun wa ghadabun, kwa hakika imeshashuka kwenu kutoka kwa Mola wenu adhabu na ghadab. Akawaambia wale jamaa zake, qad halla bikum, la mahala, la mahala, itashuka tu kwenu, wala hapana upinzani tena, itashuka adhabun wa ghadabun min rabbikum, qad waqa'a alaykum, hakika imetuka imeshuka juu yenu, min rabbikum, kutoka kwa Mola wenu, rijisun, adhabu. Rijis kwa maana ya adhabu, wa sakhat, wa yutlaqu rijis ala kulli mastukthira min al-amal, kila amali iliyoonwa chafu, kila amali iliyoonwa uchafu inaitwa rijis. Na kadhalika kullu amal almuaddi ila al-adhab, amali yoyote inayopelekea kuingiza mtu kwenye adhabu wal-ghadab inaambiwa ni rijis. Lakini asli ya neno rijis ni annatin, mvundo, kitu chenye harufu mbaya. Kwa hiyo qad anawaambia, qad waqa'a alaykum, hakika imeshuka juu yenu, rijisun, adhabu, wa ghadabun, min rabbikum, imeshuka kutoka kwa Mola wenu, kutoka kwa Mola wenu, rijisun, adhabu, wa ghadabun, na ghadhabu, makasiriko ya Allah subhanahu wa ta'ala yameshawashukia nyinyi juu yenu. Atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum, hivi mnabishana na mimi kwa sababu ya majina tu mliyoyaita nyinyi na baba zenu. Atujadilunani, hivi mnabishana na mimi, yani tukhasimunani wa tuhajijunani, fi asma'in ay fi hadhihi al-asnam allati sammaytumuha antum wa aba'ukum alihatan, kwa sababu ya haya majini, masanamu ambayo nyinyi mmeyaita, nyinyi na baba zenu mmeyaita kuwa ndio waabudiwa, زاعمين أنها تعبد مع الله مكيوا منداي يقوم بها ونعبدوا بمجانا الله وهي مجرد أسماء باطلة ناولي مجرد ومجين باطل اختلقتموها اختلقتموها مليو يفنبوا ولا حقيقة لها جيما تقول بشأن ميمي وسباب تري مجينة أما ونيني ميعيتان وبزين ما نزل الله بها من سلطان حكترمش الله كما جينا هايو هو جاء يوت يقوم بها ونوني وابوديوا ونستهيك وابوديوا ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا كو يهوى ومجتنجنزية وكويت منبهوي وجوى يولي ومفوى يولي ومتتيز هايا مراذي يولي كذا وكوهب مجينة لكن مجينة تمتو ولا أنا محقق فانتظروا بس انجيني وعذاب إني معكم من المنتظرين حقيقة ميمي لبموجة نيني كتك ونكم جيا إني أنتظر وأتلقب معكم نزوله بكم تسبرين ناني تانغميزو فأنجيناه والذين معه برحمة منا تكموكو ييه هود والذين معه نوالي وليوكو بموجة نييه katika waumini bi rahmatin minna kwa rehema itokayo kwetu tukawaokoa fa anjainahu tukamuokoa yeye Hud walladhina ma'ahu na wale waliokuwa pamoja naye waumini wale bi rahmatina kwa sababu ya rehema zetu waqatana dabira alladhina kadhabu bi ayatina na tukaukata mzizi wa wale ambao walizikadhibisha aya zetu وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا نتكوكات مزيزي ووالي أنباو ولزكذبش أزيتو كما قول فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين نهاو أنه ككبت مزيزي ووالي كما لفسيما كتك هودي كولي ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا wakati ilipokuja amri yetu ya adhabu tulimuokoa Hud na wale ambao wameamini pamoja na yeye kwa sababu ya rehema itokayo kutoka kwetu wanajainahum min adhabin ghalidh na tukawaokoa na adhabu nzito kulikuwa na adhabu nzito kabisa ambayo ilikata ule mzizi wao ahlaknahum wastasalnahum bil adhab tukawakata wao katika suratul haqa Allah subhanahu wa ta'ala alieleza kule aina ya adhabu aliyoipeleka kwa watu wa Hud kaumu Ad anasema wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya ama watu wa Ad waliangamizwa kwa upepo wenye mvumo mkali bi rihin sarsarin kwa upepo wenye mvumo mkali atia wenye nguvu ndio upepo uliwaangamiza wao sakharaha alaihim sab'a layalin upepo ambao Allah aliusalitisha aliupeleka juu yao kwa muda wa nyusiku saba wa thamaniyata ayamin na michana minane husuman kwa mfululizo upepo haukati upepo mkali kabisa zikihesabiwa ilikuwa ni nyusiku saba na michana minane siku saba na nusu upepo unavuma tu dirihin sarsarin atia kwa upepo wenye mvumo mkali wenye nguvu sakharaha alaihim sab'a layali aliupeleka juu yao siku saba wa thamaniyata ayamin na michana minane husuma kwa mfululizo haukukatika upepo unavuma tu nakwenda فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية الله سبحانه وتعالى سمو تبعونا واتو نوين يكوانقوكا kana kwamba wao ni vigogo vya mitende vilivyokuwa vitupu, vilikuwa wazi, wameanguka kama mitende. Upepo ulikuwa unawapeperusha watu, unawapeleka juu, alafu unawapiga na chini, wanaanguka wanakufa. Upepo unapeperusha watu, si makaratasi. Ndivyo walivyoadhibiwa watu wa Ad, jamaa zake Nabiullahi Hud alayhi salatu wassalam, huko katika miji inaitwa miji ya Ahqaf. Katika suratu Dhariyat ameita kwamba ni arrihu al-aqim, aliposema wa fi adin idh arsalna alayhim arriha al-aqim. Upepo ulikuwa tasa, kwa sababu dume ule upepo hauzai. Hizi pepo zinazokuja kama hizi zinakuja ni lawakiha hizi, kwa ajili ya kuchavusha na kwa ajili ya kutengeneza mvua, kwa zina faida. Na ndio maana tumeona pale ni bushra baina yadai rahmati, ni bishara njema kabla ya kuja rahma yake mvua, zinakuja, unakuja upepo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anapoona upepo unakuja anapata wasiwasi, sijikawa ni upepo wa adhabu, sijikawa basi anakithirisha kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wao walipelekewa upepo wa adhabu ambao ni aqim, ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramin, na'udhu billahi min adhabihi. Katika al-qamar anasema kadhabat adun fakaifa kana adhabi wa nudhur, watu wa adi walikadhibisha, basi vipi kulikuwa ilikuwa adhabu yangu na kukanya kwangu. Mliona namna alivyowakanya, inna arsalna alayhim rihan sarsara, hakika sisi tulipeleka juu yao upepo wenye mvumo mkali, fi yaumi nahsin, katika siku ya nuhusi, siku yenye ukorofi, mustamir, inayoendelea. Allah subhanahu wa ta'ala alipeleka kwao, tanzi'u nnasa, upepo ule ulikuwa unawang'oa watu, tanzi'u nnasa, unawang'oa watu, ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir, ukana kwamba wao ni vigogo vya mitende vilivyong'oka. Namna watu wanavyong'olewa utasema ni mtende uliong'oka wenyewe, kwa hiyo wanang'olewa, wanatupwa mbali huko. Na'udhu billahi min shadidi adhabihi wa alimi iqabihi. Wama kanu mu'minin, na hawakuwa ni wenye kuamini. Walileta mijadala mingi, qalu ya Hudu ma ji'tana bibayinatin, walimwambia hivyo, ewe Hudu, hukutuletea hoja yoyote pamoja na ayati wanazopewa na shawahid na barahin. Lakini kwa ujeuri wao wanamwambia hukutuletea, ma ji'tana bibayinatin, hukutuletea hoja yoyote, wama nahnu bitariki alihatina an qawlik, na sisi hatukuwa ni wenye kuacha miungu yetu bwana kwa sababu ya kauli yako tu, wama nahnu laka bimu'minin, na hatukuwa sisi ni wenye kukusadikisha wewe, hatukuamini wewe. Katika sura Hud kule, sura maalum ya Nabiullah Hud alayhi salatu wassalam. Na ndio maana akasema watilka ad, hao ndio ad yao, jahadu biayati rabbihim waasau rusula, walizikanusha aya za mola wao na wakamwasi mtume wake, wattabau amra kulli jabbarin anid, wakafuata amri ya mtu jabbari mpinzani, wa utbiu fi hadhihi dunya al-la'na, wakafuatishiwa hapa duniani, wa utbiu fi hadhihi dunya la'na, wakafuatishiwa laana hapa duniani, wakapewa laana ya Allah, wa yawma al-qiyama, na siku ya kiyama pia watakuwa wamefuatishiwa na laana ya Allah, ala inna adan kafaru rabbahum, fahamuni, hakika ad walimkufuru mola wao, ala bu'dan li'adin qaumi hud, wawe mbali kabisa watu wa ad ambao ni jamaa zake Hud, kwa sababu istakbaru fil ardi bighairi al-haq, walifanya kiburi katika ardhi pasi na haki, wakafia kusema man ashaddu minna quwwa, man ashaddu minna quwwa, hivi ni nani ana nguvu kuliko sisi? Allah anasema awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa, hivi hawaoni ya kwamba Allah aliyewaumba ndiye alikuwa na nguvu zaidi kuliko wao? Hawajui hilo? lakini walijifahari kutokana na maguvu waliopewa, wakajiona wao wana uwezo wa kila kitu. Kwa wama kanu mu'minin, na hawakuwa wao ni wenye kuamini, hawakuamini nabi, hawakumwamini Nabiullah Hud alayhi salatu wassalam, bali walikufuru risala aliyokuja nayo. Baada ya kutaja habari za watu hao Ad ambao ni jamaa zake Nabiullah Hud alayhi salatu wassalam, akatuelezea habari za watu wa Thamud, kabila la Thamud, na kaka yao na ndugu yao Nabiullah Saleh alipowalingania kwenye ibada na wakaita kibri na wao. Anasema Allah subhanahu, wa ila thamuda akhahum saliha, na tulipeleka kwa Thamudi, tulimpeleka kwa Thamudi ndugu yao Saleh, ni ndugu yao katika nasabu hasa, ili awalinganie kwenye tauhid. Qala ya qaum, akasema Saleh, enyi jamaa zangu, u'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh, muabuduni Allah, hamna nyinyi muabudiwa mwingine asiyekuwa yeye. La ilaha illa Allah, waambie qulu la ilaha illa Allah, qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, hakika zimewajieni nyinyi hoja zilizo wazi wazi kutoka kwa Mola wenu. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, hakika zimewajieni nyinyi hoja za wazi wazi kutoka kwa Mola wenu. Hadhihi naqatullahi lakum aya, huyu ngamia jike wa Allah kwenu ni muujiza. Lakum aya, kwenu nyinyi ni muujiza, ni aya, ni alama tosha hii. Fadharuha taakul fi ardhillahi, basi mwacheni ale katika ardhi ya Allah. Wala tamassuha bisu'in, wala msimguse huyu kwa ubaya wowote. Fayakhudhakum adhabun alim, isije ikawafikia nyinyi adhabu yenye kutia uchungu. Tahadharini, kwa sababu ngamia huyu nilimtaka nyinyi wenyewe. Nyinyi si mlimwambia Nabiullah Saleh, tuletee aya, tuletee muujiza kama wewe mkweli. Wataka nini? Ah, toa kwenye hili jiwe hapa ngamia. Allah akapitisha uwezo wake, akamtoa ngamia Nabiullah Saleh. Haya, ngamia huyu hapa, tumeamini. Ah, wajua, ah, wajua, wanaanza kuleta maneno. Naqatullah, anasema qala hadhihi naqatun laha shirbun wa lakum shirbun yawmin ma'lum. Huyu ni ngamia huyu wa jike huyu, ana yeye zamu ya kunywa na mna nyinyi zamu ya kunywa katika siku maalum. Wala tamassuha bisu'in, msimguse huyu kwa ubaya wote. Fayakhudhakum adhabu yawmin adhim, katika suratu shuara, isije ikawafikia nyinyi ikawapata nyinyi adhabu ya siku kubwa. Kisha akawakumbusha jambo jingine, muujiza wa ngamia mmeletewa huyo ngamia jike. Wadhkuru, nakumbukeni, idh ja'alakum khulafaa min ba'di 'ad, kumbukeni alipowafanya nyinyi kuwa ni makhalifa, ni warithi, baada ya 'ad, min ba'di 'ad, baada ya 'ad. Kwa hapa pana ushahidi wa kukata moja kwa moja kwamba Thamud, kabila la Thamud, na kuletwa kwa Nabiullah Saleh kwao kumekuja baada ya watu wa 'ad na kupelekwa Nabiullah Hud kwao. Baada ya Nabii Nuh akaja Nabiullah Hud, kisha akaja Nabiullah Saleh. Na wakati wa Nuh hakukuwa na makabila, ndio maana hawakutajwa kama ni kaumu gani hivi. Kaumu Nuh hakukuwa na makabila, si Thamud au fulani, hakukuwa, watu wote walikuwa ni umma mmoja tu, bado dunia ilikuwa haijajaa watu. Waliokuja baada ya Nuh ndio vizazi vikaendelea, waja'alna dhurriyatahu humul baqin, tukakifanya kizazi chake Nuh ndicho chenye kubakia mpaka tukia mataifa pale. Lakini wakati wa Nuh ndio maana haikusemwa akhahum Nuhan, haikusemwa kwa sababu hakukuwa na makabila yoyote. Makabila yalikuja baada ya Nabiullah Nuh alayhi salatu wassalam. Wakati wa Hud walikuwepo watu wa Adi na wengineo, wakati wa Nabiullah Saleh walikuwepo Thamud katika miji ya Hijri huko, katika mamlaka ya Arabia Saudia. Adi walikuwepo wa Yemen, ahqafu. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد nakumbukeni tulipowafanya nyinyi ni warithi katika ardhi kwa maana mmechukua nafasi sasa katika nchi baada ya Ad wabawaakum fil ardi na akawawekeni nyinyi katika ardhi Allah akawatulizeni akawamekinisheni katika ardhi wabawaakum fil ardi na akawamakinisheni akawawekeni nyinyi katika ardhi ay askanakum wa hiya alhijru na hiyo miji yenyewe mahali alipowaweka ni alhijir. Hijri ni wapi? Ni mji baina alhijazi wa sham, ni mji ulioko baina ya hijazi na sham. Kuna miji tofauti tofauti pale. Allah akawaika hapo, ikawa tatakhidhuna min suhuliha kusura, mkawa mnafanya mnatengeneza katika tambarari zake makasiri, mkawa mnatengeneza makasiri, makasiri makubwa katika tambarari zake. Atabununa al-kusura al-aliya, kajenga makasiri marefu. Fil amakini al-mustawiya al-munkhafidha, katika sehemu zilizoka zilizokuwa sawa sawa, zilizotambarare. Wa ghairi al-wa'ra, na sehemu zilizokuwa na utelezi. Watatakhidhuna, wataakhudhuna min ajurriha wa tiniha, mkawa mnachukua nyinyi katika chokaa yake na udongo wake. Watuassisuna bil hijara, kisha mnakita kwa mawe. Watankubuna sukhura aljibal, na mkawa mnatoboa mapango yale kwenye mawe katika majabali. Fatakunu lakum fiha masakin ukhra, mkawa mnapata nyinyi maskani nyingine humo, sehemu za kukaa. Anasema al-Imam Shanqidh rahimahullah, wa kanu fi saif, walikuwa watu hawa watu wa Salih, watu wa Thamud, katika wakati wa kaskazi, wakati wa kiangazi. Yaskununa al-kusura al-mabniya min al-ajuri wa tini, wanakaa kwenye makasiri waliyojenga yaliyojengwa kwa chokaa na udongo. Li'annaha ashaddu burudatan, kwa sababu yana baridi sana, kwa sababu udongo zile makasiri ya udongo yaliyojengwa kwa chokaa umechanganywa, hata jua lipige vipi kwa zisima baridi. Wa maana nahtihim al-jibala annahum ya'khudhuna alati hadid, na maana ya kuchunga kwao majabali ni kwamba wao walikuwa wakichukua nyenzo za chuma. Fayahfiruna fil jabal, wanachimba katika majabali. Thumma yaqta'una laha abwaban wa taqatin min nafsi aljabal, kisha wanakata katika hayo majabali milango, wanaweka madirisha kwenye jabali hilo hilo. Thumma takunu tilka alabwab walghuraf wa taqat kulluha min aljibal, kisha inakuwa ile milango inakuwa vinakuwa vyumba, madirisha, vyote vinatokana na ile jabali. Idha shtadda albardu zamana shita idakhaluha, baridi ikizidi katika wakati wa shita wanaingia kwenye haya mapango. Fakanat li shiddati istidafaiha la yahisuna bilbardi shay'a, kutokana na ile fuki lake mule ndani walikuwa hawahisi baridi yoyote. Wa hadha min ni'amillahi ta'ala, kwa hiyo wana nyumba walizozijenga hizi ni maalumu kwa ajili ya joto, na hizi ni kwa ajili ya baridi. Allah aliwapa maarifa ya kutengeneza nyumba. Kenda madai ni Salih kule Saudia, utaona maajabu kabisa na ufundi mkubwa waliokuwa nao wa kuyachonga hayo majumba na kunakish katika miji ya Hijri huko. Kwa hiyo anawaambia mkawa mnatengeneza nyinyi katika mnachonga katika majabali nyumba, watanihituna aljibala buyuta, na mnayachonga majabali kuwa ni nyumba. Fadhkuru ala Allahi, basi zikumbukeni neema za Allah. Hakuna kitu kibaya kama kusahau neema alizokuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, wala msiasi katika ardhi hali ya kuwa ni wenye kufanya ufisadi. Wala ta'thaw fil ardi, wala msiasi katika ardhi mufsidin, hali ya kuwa ni wenye kufanya ufisadi kwa kuleta shirki na kufanya maasi. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumi, wakasema wale wakuu watukufu ambao walitakabari katika jamaa zake. Lilladhina istudhifu, waambia wale waliokuwa wanyonge, waliofanywa wanyonge, liman amana minhum, kuambia wale wanyonge waliokuwa wameamini miongoni mwao, ataalamuna anna saliha mursalun min rabbi. Qala almala'u alladhina istakbaru min qaumi, wakasema wale watukufu ambao walitakabari katika watu wake, lilladhina istudhifu, kuwaambia wale waliofanywa wanyonge, liman amana minhum, wale walioamini miongoni mwao, kwa maana wale mabwana wakubwa katika kaumu ya Thamud walikuwa wanawaambia wale wanyonge walioona ni watu wa kudharauliwa, maskini katika waumini, wakawa wanawauliza ataalamuna, je mna yakini, je mnajua, anna saliha mursalun min rabbih, kwamba huyu Salih ni mwenye kutumilizwa kutoka kwa Mola wake, nyinyi mwaitakidi hivyo? Kalu, wakasema wale wanyonge, inna bima ursila bihi mu'minun, hakika sisi kwa lile alilotumizwa nalo ni wenye kumuamini. Wale watu madhaifu madhaifu, maskini maskini wenyewe, wakasema sisi tuamini kama kweli huyu Salih ni mtume wa Allah. Kala alladhina istakbaru, wakasema wale waliotakabari wale, inna billadhi amantum bihi kafirun, hakika sisi kwa yale mlioyaamini nyinyi ni wenye kuyakufuru. Hivyo mlivyoamini nyinyi, sisi tumekufuru, hatukubali kwamba yeye ni mursal. Faakaru naqa, wakamkata makwara ngamia jike, wakamuua. Faakaru naqa, fakatala Thamudu annaqa, wakamuua watu wa Thamudi yule ngamia jike. Waatau an amri rabbihim, na wakafanya kiburi dhidi ya amri ya Mola wao. Waatau, na wakafanya kiburi, an amri rabbihim, dhidi ya amri ya Mola wao. Wakatakabbar, istakbaru, watamaradu, an imtithali amri rabbihim, waghalau fi batilihim. Wakalu ya Salih, na wakasema wale makafiri, ewe Salih, itina bima ta'iduna, tuletee kile ulichotuahidi. Tunatuambia kuna adhabu, haya tuletee. In kunta minal mursalin, ukiwa wewe ni katika mitume waliotumwa, tuletee. Fa akhadhatuhum rajfa, likawapata wao tetemeko la ardhi. Fa akhadhatuhum rajfa, likawapata wao tetemeko la ardhi, ardhi ikatetemeshwa. Fa asbahu fi darihim jathimin, wakapamba ukiwa katika miji yao ni wenye kufa, wakafa katika ile miji yao. Tena munakabina ala wujuhihim, hali ya kuwa ni wenye kufudukizwa kwenye vichwa vyao. Saran khamidin la hayata fihim, wakawa ni wenye kuanguka, wenye kufa, hawana uhai tena. Na Nabiullahi Salih alayhi salatu wassalamu alikuwa mpole kwao, akiwabembeleza, wa ya qaum hadhihi naqatullahi lakum aya, enyi jamaa zangu, huyu ngamia jike huyu wa Allah kwenu nyinyi ni muujiza. Fadharuha taakul fi ardhillahi wala tamassuha bisuin fayaakhudhakum adhabun qarib, isije ikawapata nyinyi adhabu ya karibu. Faakaruha, wakamuua yule ngamia, wakamuua. Faqal Nabiullahi Salih akawaambia, tamattau fi darikum thalathata ayyam, nendeni mkastarehe kwenye nyumba zenu kwa muda wa siku tatu tu, mimi nimepewa siku tatu na Mola wangu. Tamattau fi darikum thalathata ayyam, kastareheni kwenye makazi yenu, kwenye nyumba zenu kwa siku tatu. Dhalika wa'dun ghairu makdhub, kwa sababu hiyo ni ahadi ambayo si yenye kukadhibishwa, ni ahadi ya kweli kabisa. Kakaeni siku tatu, kama hamkuadhibiwa, haya tutaona. Falamma jaa amruna, ilipokuja amri yetu ya adhabu sasa, najaina salihan walladhina ma'ahu amanu ma'ahu birahmatin minna, tukamuokoa Salih na wale ambao wameamini pamoja naye kwa sababu ya rehma itokanayo na sisi. Wa min khizi yaumi idhin, na tukamuokoa na hizaya na fedheha ya siku hiyo. Inna rabbaka huwa alqawiyul aziz, wa akhadha alladhina dhalamu as-sayha, ikawakamata ukawapata wale ambao wamedhulumu ukelele mkali, fasbahu fi diyarihim jathimin. Sasa hapa angalie kambo ukelele mkali kule arrajifa, tetemeko la ardhi. Sasa malaika alikuja akaupiga ukelele, katika sehemu nyingine asaiha tu hivyo, wamepiga ukelele, kelele moja tu kapigwa. Malaika alipiga ukelele mzito, ardhi yenyewe haikuweza kuhimili, ikabidi itingishike. Wale wakapatwa na tetemeko la ardhi, mara mpaka asubuhi watu wote wamekuwa mizoga, wamekufa, ila wale ambao Allah aliwanusuru pamoja na Nabiullah Salih alayhi salatu wassalam. Fatawalla anhum, wao walipoasi amri ya Mola wao, basi akaondoka Nabii Saleh kwao. Waqala na akasema, ya qaum, enyi jamaa zangu, laqad ablaghtukum risalata rabbi, hakika nimewafikishieni nyinyi risala ya Mola wangu, wanasahtu lakum, na nimewanasihi, walakin la tuhibbuna an-nasihin, lakini nyinyi hamuwapendi wenye kunasihi. Maana kule akasema, wa amma thamudu fahadainahum, ama watu wa Thamudu tuliwabainishia wao, kabila la Thamudu fahadainahum, tuliwabainishia wao, fastahabu al-ama ala al-huda, wakakhitari, wakapendelea upofu juu ya uongofu, faakhadhatuhum sa'iqatu al-adhabi al-hun, ukawapata wao ukelele mkali wa adhabu yenye kuleta udhali, yenye kudhalilisha, bima kanu yaksibun, kwa sababu ya yale waliyochuma. Wanajaina alladhina amanu wa kanu yattaqun, katika suratu Fussilat. Hizo ndio habari za watu waliotangulia, wakiwemo kaumu watu wa Aad ambao ni watu wa Nabiullah Hud, kadhalika na watu wa Thamud ambao ni watu wa Nabiullah Saleh. Katika darasa nyingine tuje kusoma Walutan idh qala liqaumi, nakumbuka Lut alipowaambia jamaa zake, tuje kuanzia hapo. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.